nanga mobali na luna kanzambe o nazwi nanga mobali na kolinga o kofuka ye fuka fuka zobana na ye bomwana ngai na etelo basolo mosusu te se ya bolingo o zita mabiala o zita mabiala naluki mwoye nyonso po tokutanaki ye bamwoye kozanga ye kozangaka ngai basusi ntango nyonso nga nalembi nzoto topesa na promese mpe na mona ye te e nazwi trouble o nzambe mokonzi o mpe amemi ngambo e nazwi trouble o nzambe mokonzi o trouble ya bolingo efuka onzemba liboso ngai te nazwi yanga mpe mobali o napesi motema bolingo mabanzo oto na peto nazwi nanga mobali nalulaka nzambe nazwi nanga mobali na kolingao kofuka ye fuka fuka tobanda na ye bomwana ngai na etelo masolo mosusu te se ya bolingo o zita mabiala o zita mabiala ye naluki mwoye nyonso po tokutanaki ye bamwoye kozanga ye kozangaka ngai basusi ntango nyonso nga nalembi nzoto topesa na promese mpe na mona ye te e nazwi trouble o nzambe mokonzi o mpe amemi ngambo e nazwi trouble o nzambe mokonzi o oma nalembi nalembi bandeko onga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli nalembi nalembi bandeko onga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli natikali pamba o natikali pamba anga nakufeli kaka bolingo enomaria ogana kolinga ye amonana te basusu bakoluka nga naboyaka oyo nde lisuma bandeko nga nakolela o nalembi nalembi bandeko onga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli nalembi nalembi bandeko onga nalembi nzoto e omaria e mobali natiaki motema e ye wana babotoli natikali pamba o elindo elindo natikali pamba anga nakufeli kaka bolingo kola mulo onga nakolinga ye amonana te amonana wapi basusu bakolinga nga naboyaka oyo nde lisuma bandeko nga nakolela o nalembi nalembi bandeko onga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli nalembi nalembi bandeko onga nalembi nzoto e mobali natiaki motema e ye wana babotoli natikali pamba o natikali pamba o natikali pamba o natikali maboko pamba baninga natikali pamba o Rikon, Rikon. Motatikani simanzambe Eki mona kwe Eki mona ko zapale Eki mona kwe Eki mona ko zapale Eki mona kwe Mona ko mame Eki mona kwe Sango dilema Mona ko sango dilema Eki mona kwe Eki mona ko kya mangana Eki mona kwe Eki mona ko bebe Eki mona kwe Eki mona ko antara Eki mona kwe Basi kimona kwa basio Hey kimona kwe Chumasua kimona kwa bichu Hey kimona kwe Amuwe kimona kwa mame Hey kimona kwe Zunga Ah Rikos Kimona kwe Yamangana kimona kwe Yamangana